चलिए जी, रुकू का खुलासा करते हैं। रुकू का टॉपिक था क़यामत का खौलनाक नज़ारा। दो मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है क़यामत का मंज़र। इसमें नौ बातें हमने देखी। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, लोग सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नज़रें ऊपर जमी हुई होंगी, दिल उड़े जा रहे होंगे। ऐ रब थोड़ी सी मोहलत दे दे, तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। जवाब दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं जो कसमें खाकर कहते थे कि हम पर कभी जवाल नहीं आना। आसमान और ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे, सब के सब अल्लाह वाहिदु कहार के सामने बेनकाब हाजिर होंगे। उस रोज़ मुजरिमों को देखोगे जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तार कोल के लिबास पहने होंगे। दूसरा पॉइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत। इसमें चार बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ये गुमान ना करें कि अल्लाह ताला अपने रसूलों के वादे के ख़िलाफ़ करेगा। उन्हें उस दिन से डराओ जबकि आसमानों ज़मीन को बदल दिया जाएगा, सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए। ये पैगाम इसलिए भेजा गया है कि इनको इसके ज़रिए खबरदार किया जाए। हकीकत में अल्लाह एक है, अकल वाले होश में आ जाएं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। लोगों को डराना या आगाह करना अजाब के आने से पहले। पहुंचा देना लोगों को अल्लाह का पैगाम। ये जान लेना कि अल्लाह एक है। नसीहत लेना। नापसंदीदा रवैये बहुत सारे हैं। अल्लाह को गाफिल जानना इस बात से जो जालिम कर रहे हैं। गुनाहों पे पकड़ ना होने को अल्लाह का गाफिल होना समझना। जुल्म करना। अजाब को देखकर दावत के कबूल करने का इजहार करना और रसूलों की पैरवी का इकरार करना। कसमें खाकर ये कहना कि हमें कोई जवाल नहीं। गुजरे हुए लोगों के घरों में रहना और नसीहत ना पकड़ना। मकर करना। अल्लाह को वादा खिलाफ समझना। जुर्म करना। پسندیدہ رویوں میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، جو ناپسندیدہ ہے اس کو ہمارے عمل سے نکال دے، اور قیامت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. گناہوں کے باوجود اگر ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت سمجھنا ہے. اور مجھے میرے کیے کے بدلے ملیں گے اس بات کا یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر